मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं शांत हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं, मैं हर चिंता से मुक्त हूं, मैं हमेशा पढ़ता हूं, मुझे पढ़ाई से प्यार है, मैं हर रोज नया सीखता हूं, मैं हमेशा जोश में रहता हूं, मुझे पढ़ने में मजा आता है, किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझे पढ़ा हुआ याद रहता है, मैं हर सब्जेक्ट अच्छी तरह समझता हूं, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता हूं, पढ़ाई करना मेरी सबसे अच्छी आदत है, मुझे पढ़ाई करने से प्यार है, मुझे किताबों से प्यार है, मुझे किताबों के हर पेज से प्यार है, मुझे हर पेज के हर शब्द से प्यार है, और मुझे हर शब्द के हर अक्षर से प्यार है, मुझे हर समय हर जगह पर हर हाल में पढ़ाई और किताबों से प्यार है, मुझे अपना लक्ष्य पता है, मुझे पता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ाई और एग्जाम दोनों को एंजॉय करता हूं, मैं जानता हूं कि कैसे मुझे हर मुश्किल से जीतना है, मैं परीक्षाओं को आसानी से पास कर पाता हूं, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, मैं अच्छा फोकस कर पाता हूं, मेरे लिए हर कठिनाई को पार करना आसान है, मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी है, मेरी राइटिंग स्पीड भी अच्छी है, मैं जानता हूं कि कैसे मुझे परीक्षा देना है, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूं, मैं अच्छी पढ़ाई करता हूं, मैं स्मार्ट और हार्ड स्टडी करता हूं, मैं मेरी पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना मैं जानता हूं, मैं अच्छा कंसंट्रेट कर पाता हूं, पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत आसान है, कितना आसान है मेरे लिए पढ़ाई में ध्यान लगाना, मुझे परीक्षा देने में भी मजा आता है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे पता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं एक टैलेंटेड और हार्ड वर्कर स्टूडेंट हूं, मैं हर परीक्षा को पास कर सकता हूं, मैं किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, मैं हमेशा बेहतर से बेहतर बनता जा रहा हूं, मैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए भी पूरा तैयार हूं, मेरा पढ़ाई करने का प्लान बैलेंस्ड है, मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं, मैं बेहतर बनता जा रहा हूं, मुझे चैलेंज लेना पसंद है और मुझे एग्जाम का चैलेंज बहुत पसंद है, मुझे और ज्यादा सीखना है, मैं अपने समय का सही उपयोग करता हूं, ये पढ़ाई ही एक ऐसा तरीका है जो मुझे आगे ले जा रहा है, मैं आज से ही अपनी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपनी पढ़ाई का सम्मान करता हूं, पढ़ाई मुझे कॉन्फिडेंस देती है, पढ़ाई मुझे शांति देती है, मैं हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ सकता हूं, मैं हमेशा पढ़ने और सीखने के लिए तैयार हूँ। मुझे पढ़ना, सीखना और आगे बढ़ना पसंद है। मैं सभी चिंताओं से आजाद हूँ। मैं जो सीखना चाहता हूँ सीख लेता हूँ। मेरे लिए सब आसान है। मैं समझदार हूँ। मैं अपना लक्ष्य समझता हूँ। मेरे लिए सब संभव है। मेरे लिए पढ़ाई करना जरूरी है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं पॉजिटिव हूँ। मैं हमेशा मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत ही मेरे सब्जेक्ट्स को आसान बनाती है। मैं तैयार हूँ अपनी परीक्षाओं के लिए। मैं तैयार हूँ एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए। मैं आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ। मैं कुछ भी जल्दी सीख लेता हूँ। मेरा दिमाग तेज है। पढ़ाई करने वाला टाइम ही मेरा सबसे बेस्ट टाइम है। मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते हैं। मैं मेरे दिमाग को काम में लेना अच्छी तरह जानता हूं। मुझ में नया सीखने की क्षमता है। मैं एक खुले विचारों का स्टूडेंट हूं। मैं हर परिस्थिति में शांत रहता हूं। मुझे अपनी सीखने की क्षमताओं पर विश्वास है। मुझे अपने पढ़ने और याद रखने की क्षमताओं पर विश्वास है। मैं किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकता हूं। मैं बेहतर हूं। मैं नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना जानता हूं। मैं आज तक जितना भी पढ़ा हूं उतना मुझे याद है। मैं इस एग्जाम को भी पास कर सकता हूं। मैं इस एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकता हूं। मेरी सभी आदतें अच्छी है। मैं हर बुरी आदत को छोड़ना जानता हूं। मेरे घर वालों को मुझ पर प्राउड है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है। हर एग्जाम को पास करना मुझे आत्मविश्वास देता है। मैंने हर बार अच्छा परफॉर्म ही किया है। मुझे इस बार भी अपना बेस्ट देना है और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं। मैं सीख रहा हूं। मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे पढ़ाई में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं। मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूं। मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। हां, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं।